autopromocja. Za oknem prawie wiosna, a u nas praca w re. Praca nad nowym programem. Mamy dużo energii i dużo zapału, ale jednocześnie mamy też mnóstwo pytań, bo przecież nie robimy tego dla siebie, ale dla naszych słuchaczy i dla naszych słuchaczek. Zapraszam na stronę trójkapyta.polskieradio.pl. Pokazuję tam nieodwiedzane na co dzień zakątki naszej stacji, ale jednocześnie zadaję kilka pytań, a odpowiedzi na nie bardzo nam pomogą. trójkapyta.polskieradio.pl. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No tak się akurat dzisiaj złożyło, że nowego nagrania Cigarettes After Sex nie przygotowałem w scenariuszu, ale to dobrze, że Baszka Marcinik na sam koniec swojego wystąpienia zagrała ten przepiękny utwór, który zapowiada nową płytę tego zespołu z Teksasu. Już 2 minuty po godzinie pierwszej znajome ptaki na naszej antenie, które ogłaszają, że rozpoczynamy audycję, która się nazywa Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. I ta audycja potrwa do godziny 3, a rozpoczniemy ją dzisiaj tak. My funny valentine, sweet comic valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. To taki właśnie początek chciałem powiedzieć, że książkowy, no bo piękną książkę teraz czytam Piotra Jagielskiego, opowieść o amerykańskim jazzie. No i gdzieś dzisiaj przemknął, no może nie przemknął, ale uważnie przeczytany został rozdział o artyście, który nazywał się Chet Baker. My Funny Valentine to jeden z najważniejszych chyba jazzowych standardów, jakie kiedykolwiek powstały. No ale od jazzu to mamy specjalistów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a my witamy dzisiaj Państwa w audycji Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Mówię witamy, bo dziś duet Halina Leszczyńska przy konsolecie i mówiący te słowa Michał Grabek Grabkowski. Tak jak Państwu powiedziałem, do godziny 3 mamy czas. No i jeszcze jedno chyba zaskoczenie na początek. Thank you. strolls and fields are wet with rain. Back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, all the way they're young. Never seen. Kissed you on the lips once more, and said goodbye at your front door. There in the night time, Lord, that's the right time. Oh, to feel the way that young lovers do. And we sat on our old star and dreamed of the way that we were and the way that we wanted to be. And we sat on our old star and dreamed of the way that I was for you and that you were for me. Oh. Then we longed to dance the night away, turn into each other saying I love. Baby, I love you all the way that young I can feel Utwór, który w 1968 roku Van Morrison wydał na swojej płycie Astral Weeks, a potem przepięknie zinterpretował na koncercie The Way Young Lovers Do Jeff Buckley, nieodżałowany artysta, który, no, ciekawe, co by teraz grał, jak by teraz grał, z kim by teraz grał, ale chyba na pewno Na pewno przepięknie by to wszystko brzmiało. 17,5 minuty po godzinie pierwszej, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to z kim dzisiaj jesteśmy? Z kim dzisiaj program Trzeci Polskiego Radia jest? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Możemy łączyć się za pośrednictwem tego adresu, do czego oczywiście Państwa bardzo zachęcam. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Środy i w piątki, w nocy dokładnie między pierwszą a trzecią słyszymy się na antenie Trójki, gdzie Grabek mówi dobranoc, no i Mike Patton, który układając ten scenariusz audycji pomyślałem, że dawno nie występował w naszym programie, a przecież lubimy wszystkie, no może nie dosłownie wszystkie projekty tego człowieka, a w wielu projektach się udzielał, udziela i pewnie jeszcze będzie udzielał z tym swoim niesamowitym wielooktawowym głosem. Tutaj rok 2019 i kolaboracja, konfrontacja z Jean-Claude Vanier, francuskim piosenkarzem, no i powstała taka poetycko-rockowa płyta. Uważam, że bardzo dobrze zrobiona. Corpse Flower, tak jest zatytułowana. On Top of the World to jeden utwór, który na tej płycie właśnie się znajduje. 21,5 minuty po godzinie pierwszej. Pan Kuba z Gdańska już się zameldował i rozpoczyna koncert życzeń, więc od razu chciałbym powiedzieć, że dzisiaj koncertu życzeń żadnego nie będę spełniał. Taki będę niedobry, ponieważ scenariusz audycji pięknie już jest ułożony i nie sądzę, że cokolwiek udałoby mi się jeszcze, mówiąc potocznie, wcisnąć. Teraz na przykład powtórka z dogrywki. pierwsza 27 w trójce, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i możemy sobie hałasować przecież dowoli o tej porze. Hałasujemy razem z dźwiękami, które napływają do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl, a te zachęcające ostatnio. High Desert Queen zobaczyłem gdzieś w tytule, gdzieś w grubą czcionką i tak dalej, i tak dalej. I od razu, jeżeli widzę desert, no to sprawdzam. Zresztą sprawdzam wszystko to, co do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, przybywa. No i okazuje się, że mamy wszystko to, czego lubimy. Tu jest Texas, tu jest Houston, tu jest kwartet, ale uwaga, jest jedna pani i trzech panów. Także mamy mieszane towarzystwo, mieszany skład. No i bardzo dobry utwór, który zatytułowany jest Ancient Alliance i zapowiada płytę, która ukaże się 31 maja i zatytułowana będzie Palm Reader. Nie będę ukrywał, że zespołu nie znałem wcześniej, no ale narobili, mówię tutaj o pani i o panach, apetytu, no bo chyba wszystko to, co lubimy, tu zawarte było w tym nagraniu, a pustynne brzmienia jak najbardziej, gdzie Grabek mówi dobranoc. Jest trasa, jest plan tej trasy, jest plan płyty, bo to będzie 7 utworów. Ja myślę, że więcej materiału dotrze do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Na razie mamy jeden zwiastun i tym zwiastunem chciałem się z Państwem dzisiaj podzielić. Ale to nie koniec powtórki z dogrywki, bo teraz zaproszę Państwa do Norwegii, a potem do Polski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Powtórka z dogrywki to dla tych z Państwa, którzy być może nie orientują się, o co chodzi w nazwie tego odcinka. Nawiązanie do naszych spotkań na antenie Trójki, które miały miejsce 2 lata temu. W troszeczkę innym czasie, o troszeczkę innej porze, gdzie królowała taka muzyka, jak właśnie ta wykonywana przez zespół Doplord. To nasza reprezentacja i niezła wizytówka na całym świecie, jeżeli chodzi o stoner rockowe granie, tak jak było słychać. Podejrzałem sobie na stronie zespołu 23 w Krakowie, mówię o miesiącu marzec. Dzień później Hydrozagadka w Warszawie, potem Łódź, Toruń, Gdańsk, Wrocław, no i potem już Podbój Europy w maju. To Song for Satan, ostatnia płyta z 2023 roku, niezwykle udana, no bo myślę, że powiedzieć o tym graniu poziom europejski to zbyt mało. Także bądźmy dumni, że mamy Doplord. Wcześniej Slow Mousa. To taka załoga z Norwegii, która na rynku zbyt długo nie jest, no ale czuć po tym, co prezentują chociażby w piosence Cabin Fever, że doskonale sobie radzą i za parę lat na pewno gdzieś już jakaś czołówka europejska będzie, czego im oczywiście z całego serca życzymy. Patrzę na zegarek, na nim 17 minut do godziny 2. Może to jest dobra pora, bym powitał tych z Państwa, którzy włączyli Trójkę o tej porze, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny 3. No to teraz tańczymy. Tańczymy razem z Pablo Pawo i Ludzikami i z nowym nagraniem prosto od nich. Stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd, chwila, która pęknie. No, chciałem sprostować od razu i powiedzieć, że to nowe nagranie w tej audycji, bo nigdy nie słuchaliśmy utworu Przetańczone Serca, które Pablo Paweł i Ludziki zagrali, nagrali i wypuścili w przestrzeń streamingową. 23 lutego ta piosenka się ukazała, dostali ją fani, no a my dzisiaj ją mamy. Ona zapowiada album, który zatytułowany jest Lacuna. No i tak jak wszyscy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, którzy teraz są przy radiu, słyszeli jak najbardziej roztańczony ten Pablo Paweł i Ludziki, także pewnie taneczny album dostaniemy, na który będziemy mogli brać na przykład na prywatki albo na imprezy taneczne. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Tak jak państwo wiedzą i słuchacze, którzy włączają radio, kiedy Gdzie Grabek Mówi Dobranoc jest w eterze, bardzo rzadko, ale to bardzo rzadko sięgam do kalendarium muzycznego, no ale są takie chwile, że myślę sobie, że warto to zrobić. No i na przykład teraz jest taka chwila. No i oczywiście to jest trudne zadanie, chcąc uchwycić taką datę i takie wydarzenie w kalendarzu i dobrać do tego muzykę, no bo przecież tej muzyki przez te wszystkie dekady stworzył artysta wiele. No ale postanowiłem, że zacznę od jednego z swoich i myślę nie tylko moich najukochańszych nagrań zespołu, który tworzy od samego początku. Kazimierz Staszewski 12 marca, czyli dokładnie w miniony wtorek, skończył 61 lat. Czekam trzeci dzień, patrzę na drzwi, czy przyjdzie ktoś od ciebie, czy przyjdziesz ty. Czy wiesz, że twoje oczy spalają mnie jak ogień, gdy patrzę w twoje oczy, zaczyna się dzień. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię, tak bardzo, że... No piszą państwo, ale wybrałeś creme de la creme kazikowego romantyzmu. Może i tak, ale nie wierzę w to, co czytam i przypominam sobie. Płyta Mój Wydawca, lat 30, płyta Posłuchaj to do ciebie, lat 37. No, ten czas mija.